أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید تیسرے پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کر اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی. اور ہم نے یہ بتایا اس آیت کی روشنی میں، الم تر الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے میرے محبوب، آپ نے انہیں نہ دیکھا، اسے نہ دیکھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جھگڑ رہا. ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو ہم نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. ہم نے یہ عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تاکہ آگے جو بات کہی جائے، پچھلی بات اگر ذہن میں ہو تو اس کا تسلسل ہو جائے. چار بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے بلا شرکت غیر ان کی حکومت تھی، اور پوری دنیا میں سوائے ان کے کوئی حاکم موجود نہ تھے، جس میں دو مومن ہیں اور دو کافر. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین، یہ دو حکمران تو مسلمان مومن، اور ایک کو ہم نے عرض کیا تھا کہ نمرود، اور دوسرا بخت نصر، اور یہ بخت نصر اسی کو شداد کہتے. اس نے اپنی جنت بھی بنائی، کچھ تذکرہ اس کا دوسری کتابوں میں تو ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں بھی کچھ تذکرہ کیا، جو جو اس نے جنت بنائی اور ایسے نوادرات بنائے کہ اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد نظام قدرت دیکھیے، جب وہ اپنی نہایت ہی مرقع اور مسجع جنت دیکھنے کے لیے جنت میں قدم رکھا، گھوڑے کے پیر جنت میں تھے اور موت کا وقت آ گیا اور اپنی جنت کو نہیں دیکھ پایا. تو اسی کو بخت نصر ہی کو شداد بھی کہتے ہیں، یہ دو بعد والے کافر. ابراہیم علیہ السلام کا جن سے واسطہ پڑا وہ نمرود تھا، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا توحید باری تعالیٰ کی بات چیت نکلی، نئے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ان کے جوابات بھی ہو جائیں. نئی قوم ہماری، جوان لوگوں کے لیکچر سے اور دہریت والی کتابیں پڑھ کر مذہب سے برگشتہ نہ ہو. اس میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، کتاب الوسوسہ اور مشکاہ شریف میں حدیث کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے، تم سے پوچھتا ہے یہ درخت کس نے اگایا، تم دل ہی دل میں کہتے ہو اللہ نے، یہ آسمان کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ زمین کس نے بنائی اللہ تعالیٰ نے. ایک ایک کا نام لے کر آپ کو آگے بڑھاتا، پھر آخری میں آپ سے سوال کرتا، جب سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا جائے تاکہ شیطان کے وسوسے دفع ہو جائیں اور نکل جائیں. کبھی بھی شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہوں، اپنے ایمان کو بچانا. اب آئیے، اصل مسئلہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے اصل قصہ، یہ بڑی معتبر تفاصیل کو ہم سامنے رکھتے اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ پوری قوم ایک میلے میں جایا کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی چلو. ابراہیم علیہ السلام نے فرما انی سقیم، میں بیمار. اب اس پہ اتنا کلام ہے امام راضی کا، روح المانی کا، روح البیان کا، اس میں گھنٹوں درکار کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے یا بہانہ بنایا، کوئی ہیلا کیا، اس بحث میں ہم آپ کو الجھانا نہیں چاہتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے عصمت انبیاء کے جو منکر، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا کہ میں سقیم. ان احمقوں کو اتنا تو سوچے، یا تو تم صحیح نص کے ساتھ یہ ثابت کرو کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بیمار نہیں تھے، وہ صحت مند تھے. یہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو اگر ان نے انی سقیم کہا تو کسی نبی پر کوئی الزام لگانے سے پہلے یہ سوچا جائے کہ تمہیں پھر یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ بیمار نہیں تھے، صحت مند تھے اور کہہ دیا بیمار. تو اس میں میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا. غرض یہ، جب میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو پامال کر دیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا کان، کسی کی ناک توڑ کر، اور سب سے جو بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا. اب تاکہ زبان حال یہ کہے کہ جب یہ آن کر پوچھیں کہ یہ کس نے کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے نہ کہا یہ کام میں نے نہیں کیا، بلکہ ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے فرما تم انہیں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری مرمت کس نے کی، تاکہ وہ یہ جواب دیں کہ ابراہیم یہ تو چل بھی نہیں سکتے، یہ تو ہاتھ پیر بھی نہیں چلا سکتے، یہ کیسے یہ کام کریں. جب انہوں نے یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرما پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایسے کو خدا مانتے ہو جو اپنے پٹائی کرنے والے کا نام نہیں بتا سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ایسے کو خدا مانتے. اب ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا، یہ اپنے دین سے باغی ہو گیا. اور ایک قول یہ ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالنے کی سزا جو ہے وہ متعین کی گئی، جس کو ہم کسی اور وقت میں بیان کریں. ابراہیم علیہ السلام و سلام نے فرمایا کہ جب یہ اتنے لاغر، اتنے کمزور، پھر تم انہیں خدا مانتے. کہتے ہیں یہ بات پھر وہاں ہوئی کہ تم کسے خدا مانتے، اگر یہ نہیں تو کون. ابراہیم علیہ السلام نے ایک عام طریقے سے دلیل دی جو سب کی سمجھ میں آئی کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا. نمرود نے کہا واہ، یہ تو دونوں کام ہم بھی کر سکتے. اس نے قید خانے میں سے دو آدمی بلائے جو مستحق سزا تھے، اس نے ایک کو رہا کر دیا، دوسرے کو پھانسی دے دی، اور کہا دیکھا یہ تو دونوں کام ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سوچا کہ یہ تو بالکل ہی احمق، یہ حیات اور ممات کو اتنا آسان کام سمجھ رہا، تو گویا تو جب حیات اور ممات دینے والا پھر تو سارے عالم پر تیرا تصرف ہوگا، پھر تو ساری دنیا میں تیرا سکہ چل رہا ہوگا. اگر تو اتنا تصرف کرتا ہے عالم میں، جیسے تو نے بظاہر دکھا دیا کہ ایک کو زندگی ایک کو موت دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرما پھر تو ایسا کر، میں جسے رب کہتا ہوں وہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا. جب تیرے ساری دنیا پر تیرا تصرف چل رہا ہے تو تو ایسا کر کہ مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا. یہ ایسی بات تھی کہ جس کے پاس بظاہر بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اب کیا ہو گیا کہ اب وہ برگشتہ ہو گیا اور کا ابراہیم اپنے مذہب سے گھوم گیا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. بازنوں کا اس بحث کے بعد یہ واقعہ جو ہے مناظرے کا وہ ہوا. اب یہاں قرآن مجید نے ہمیں سمجھانے کے لیے دو باتیں بڑی عجیب و غریب بیان کی گئیں، اور اس کو آپ سنیے اور اپنے گرد و پیش جو مسائل ہیں اس پہ بھی آپ غور کیجیے، اور اللہ تبارک کا وطالعہ کی شان بھی ملاحظہ فرمائی. اس پورے قصے میں بڑی بڑی اس کی تفسیریں. ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے، یہ سارا آپ تیسرے پارے میں شروع جہاں سے ہوتا ہے وہ، یعنی سورہ بقر وغیرہ اسی میں آپ دیکھیے، تیسرے پارے میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اپنے رب سے ایک سوال کر دیا، کیونکہ یہاں مناظرہ ہوا نا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا. انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا. یہ سارا قرآن کے متن میں موجود ہے، اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر کر کے بتا رہے ہیں. گھر جا کر کیا تل کر رسول شروع سے لے کر آ 10-20 آیتیں آگے پڑھیے تو یہ سارا آپ کو وہاں مل جائے. کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو جلاتا کیسے اور مارتا کیسے. رب کریم نے فرما ابراہیم کیا یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا یقین تو ہے، صرف دل کی تمانیت کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں ذرا آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مارتا اور کیسے جلاتا. اس سے بھی بے شمار تفسیریں ہوئیں. ایک یہ ہوا کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، کیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مارنے اور جلانے پر کوئی شک تھا؟ ایسی بات تو اللہ کے نبی سے ہو نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں قلب کی تمانیت کے لیے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اس سے علماء نے اتنے مسائل نکالے، اتنے صحابہ کے اقوال، اتنے تابعین کے اقوال، مفسرین کے، کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں. ایک چھوٹے سے جملے میں بڑی بڑی تفسیر ہیں، اور اس سب کا نچوڑ یہ ہے عزیزان گرامی، جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منہ سے تو آپ کچھ نہیں کر رہے. کبھی دل میں کوئی شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں، مگر آپ کا یقین محکم غیر متزلزل کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانی یقین رکھتے ہیں، اور اس قسم کے وسوسے اگر آدمی کے دل اور دماغ میں آ جائیں یقین محکم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وسوسے آدمی پر معاف فرما دیے. جس کا سارے دلائل کے بعد نچوڑ یہ ہے کہ کبھی خدا نہ خواستہ ذہن میں یہ بات آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کیسے مارتا کیسے جلاتا، آگے ہم عرض کریں گے کہ بات بالکل صاف ہو جائے. تو ایسے وسوسے اگر دل میں آئیں، اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ایسے شکوک اور شبہ آدمی کے ذہن میں آئیں اور یقین محکم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا، اس کے مباحث ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا فائدہ یہ. لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید، ابراہیم تم ایسا کرو کہ چار پرندے لے لو، اور تفسیر میں یہ ہے کہ ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لو، ہلا مطلب بہلا لو، وہ تم سے مانوس ہو جائیں. چار پرندے لے کر اپنے سے مانوس کر دو. اب یہ تفسیر الگ ہے کہ وہ پرندے کیا تھے، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا، اور کوئی مرغا بھی تھی، اس بحث میں پڑھنے سے کوئی فائدہ. چار پرندے لے اور لینے کے بعد چاروں کو اپنے سے مانوس کر کے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان چاروں کے سر اپنے پاس رکھو اور ان کا قیمہ کر کے بوٹیاں کر کے آپس میں بہم ملا دو، اور ملانے کے بعد بعض علماء نے تفسیر میں کہا کہ سامنے سات پہاڑوں پر ان کی بوٹیاں رکھو، اور بعض نے چار پہاڑ کا ذکر کیا. چاروں پرندوں کو بوٹیاں آپس میں ملا کر کے مختلف چاروں پہاڑوں پر ان کے گوشت کے جو کٹے ہوئے ٹکڑے ان کو رکھو، اور رکھنے کے بعد چونکہ تم نے یہ کہا نا ہم جلاتے اور مارتے کیسے، تو اب تمہیں آنکھوں سے دکھانا چاہتے ہیں، چاروں کے سر اپنے پاس رکھو اور ابراہیم تم جس کا نام لے کر بلاؤ گے تو دیکھو وہ آتا ہے یا نہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ حالانکہ پرندوں کی بوٹیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ایک دوسری بوٹی ایک دوسرے میں نہیں ملتی، جب مور کا نام لیتے ہیں چاروں طرف سے بوٹیاں اکٹھی ہوئیں، پورا مور بنا، اور مور بننے کے بعد وہ اڑتا ہوا آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سر لے کر پرواز کر گیا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر مور دوسرا سر دیتے وہ اسے قبول نہیں کرتا، جب اسے اپنا سر دیتے وہ اس میں جڑ جاتا اور اس کے بعد اڑنے لگتا۔ چاروں پرندوں کو آواز دی اور آواز دینے کے بعد یہ چاروں پرندے پرواز کر گئے زندہ ہو کر۔ کا ابراہیم دیکھا ہم کیسے جلاتے اور کیسے مارتے ہیں، تاکہ علم الیقین تو ہے، عین الیقین ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں بھی دیکھ لیں ہم مارتے اور جلاتے کیسے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ پورے قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے، جگہ جگہ فرمایا گیا کیا تم اس میں شک کرتے ہو، تم نے نہیں دیکھا ایک چھوٹا سا دانہ کسی بھی درخت، اب یہ درخت فنا ہو گیا اس سے یہ دانے نکل گئے، ایک دانے کو زمین میں بھوئی، اب یہ ایک دانہ بارش آئے یا پانی ڈالیں اس میں سے فوراً جناب ایک درخت نکلتا ہے چھوٹا، اور پانی پہنچتے پہنچتے بتدریج وہ بڑا ہو کر پھل لانے لگتا ہے۔ کیا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہ بالکل مردہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جلا دیا؟ کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے یہ کھیتی کتنی خشک ہے بالکل، اور جب بارش آ جائے تو ایک دو دن میں کیسی لہلانے لگ جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ان درختوں کو زندہ کرتا ہے کیا آدمی کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، موسم خزاں ہے، سارے پت جھڑ جس کو کہتے ہیں موسم، سارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی موسم بہار آ جائے سب درختوں میں پتے لگنے لگتے ہیں اور سب کے سب لہلاتے لگتے لہلانے لگتے ہیں۔ کہ ہم عقل سے نہیں دیکھتے کہ سب کے سب مردہ ہیں اور سب کے سب ہمارے سامنے گویا زندہ ہو گئے؟ کیا اس بات پر دلیل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مارنے کے بعد آدمی کو جی اٹھائے گا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ کیسے زندہ کرے گا تو میرے حبیب ان سے پوچھو کہ پہلے کس نے زندہ کیا، ایک نطفے سے تمہیں پورا انسان کس نے بنایا؟ تو جو اسے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بناتا تو جب تم معدوم تھے اور تم کو موجود کر دیا، اب کیا تمہارے مرنے کے بعد اب تم کو نہیں جلا سکتا؟ قرآن مجید فرقان میں ساری مثالیں موجود ہیں، وقت ملے آپ کو تو آپ سورہ یاسین شریف لے کر بیٹھیے اور اس کے آخری رکوع کی آخری آیات تلاوت کیجیے، اس میں ساری قصہ اور سارے معاملات موجود ہیں کہ جس نے تمہیں پہلے جلایا تو وہ تمہیں بعد میں بھی جلا سکتا۔ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اب آئیے پھر اس قصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان کیا کہ وہ مارتا اور جلاتا کیسے ہے۔ اللہ کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام، بعضوں نے کہا کہ یہ تقریباً مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور ایک قول یہ ہے کچھ مفسرین اس طرف گئے کہ یہ واسطہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، بلیا بن ملکان، بلیا اصل میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام، مگر مشہور وہ ہے کہ حضرت خضر کہا جاتا ہے، خضر بھی کہا جاتا ہے، خضر بھی پڑھا جاتا، تینوں تلفظ یہ شاید واقعہ ان کا، اور بہت کم تفسیروں میں یہ ہے کہ یہ کسی نبی کا نہیں بلکہ ایک بنی اسرائیلی شخص کا واقعہ، لیکن زیادہ مفسرین اس کے حق میں ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، مگر آپ کو تعجب ہوگا قرآن مجید فرقان حمید سے یہ منصوص ہے مسئلہ کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب خدا کا بیٹا ماننے کی جڑ بنیاد کیا ہے اسے آپ سنیے، معتبر تفاسیر کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ قصے ہیں قرآن مجید کے، اور قرآن مجید کا یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک حصہ قصص الانبیاء پر اور قصص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ان قصوں میں، اور یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ مشہور قصے کی طرف آئی. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بیت ال کہا جاتا ہے یہ بیت المقدس بستی تھی اس سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ اس کو یہ بھی میں نے پہلے نام لیا بخت نصر شداد, اس نے یہاں جنگ کر کے بنی اسرائیل کو اجاڑ دیا, بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا, سارا ملیا میٹ کر دیا. اللہ کے نبی جب گزرے انہوں نے اس عمارتوں کو دیکھ کر جو بالکل زمین بوس, بڑے بڑے قبرستان اور گڑوں کو دیکھ کر کے گئے. اللہ کی وحدانیت جلانے مارنے پر شک نہیں کیا, ایک رش کیا, مولا کیا ان بستیوں کو تو دوبارہ آباد کرے اور کیا تو ان لوگوں کو دوبارہ جلائے, شک نہیں کیا. بلکہ ایک دل میں ان کے بات آئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات آئی, شک نہیں کیا کیا انہیں زندہ کرے. اب کیا ہوا کہ بستیاں تو سب تباہ برباد ہو گئی, کوئی آدمی زندہ نہیں, بالکل سونا جنگل, رات اندھیری والا مسئلہ. ایک باغ میں گئے اور باغ میں سے کچھ انجیر انہوں نے لیے, کچھ انگور لیے اور انگور کا شیرہ بھی لیا, یہ شیرہ ساتھ لے کر کے چلے اور ان کے ساتھ ان کا دراز گوش خچر یا گدھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا. ایک جگہ وہ ٹھہرے, خچر کو باندھ دیا, توشا جو تھا کھانے کا وہ بالکل اپنے قریب رکھ دی, میں قرآن کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں, قریب رکھ دیا. قریب رکھنے کے بعد لیٹ گئے. اب کیا ہوا, انہوں نے اللہ تعالی سے کہا تھا کیا یہ اتنی جو آبادی زمین بوس ہو گئی کیا یہ دوبارہ بن جائے, اور یہ جو بڑے بڑے کھنڈرات ہیں قبرستان کے کیا یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں, یعنی قیامت میں زندہ ہوں گے. اب یہ لیٹ گئے. اب سنیے لیٹنے کے بعد کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال موت طاری کر دی. دیجیے صاحب 100 سال ان پر موت طاری کر دی. اور کیا ہوا کہ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی 100 سال کسی جگہ رہے کیا لوگ نہیں دیکھتے چلتے پھرتے, مگر یہ اللہ کی قدرت تھی. تفسیروں میں یہ ہے کہ اللہ نے سب کی نظر سے ان کو اوجھل کر دیا, کوئی آدمی نہ ان کے خچر کو دیکھ سکے, نہ انہیں دیکھ سکے, نہ ان کے وہ تان اور جو فروٹ تھے وہ کسی کو نہ دیکھ, سب کی نظروں سے اوجھل کر دیا. اللہ تبارک و تعالی اس پر قدرت رکھنا. 100 سال میں کیا ہوا, حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا. اب سنیے تفسیر میں دلچسپ واقعہ کیسے اٹھایا اللہ تبارک و تعالی نے. سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ میں جان ڈالی, آنکھوں کو روشن کیا تاکہ اپنا جی اٹھنا اور اپنے بدن کو تازگی ترو تازگی اپنی آنکھوں سے دیکھ. سب سے پہلے اللہ نے ان کے آنکھ میں جان ڈالی, اور جب آنکھ میں جان آئی اب انہوں نے کیا کیا, اب جب دیکھا تو اب ان کے دیکھنے سامنے ان کے جناب ہاتھوں میں جان آئی, پیروں میں جان آئی, اور مکمل وہ زندہ ہو کر بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کے بعد ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ واقعہ تھا ظہر سے پہلے کا, جس کو آپ کیلنڈر میں دیکھیں ہم نے اس کا نام لکھا ہے, ہم جدیا جو کیلنڈر چھاپتے ہیں زہبۂ کبریٰ, یعنی وہ کہ جس میں سورج بالکل نصف نہار سے پہلے کا وقت ہے, اس کو ہم کہتے ہیں چاش کی نماز کے بعد کا ظہر سے پہلے. ظہر سے پہلے وہ بے ہوش کیے گئے, یعنی ان پر موت طاری ہو گئی. اب ان کے بدن میں جب جان آئی, اکثر مفسرین نے کہا کہ اس وقت عصر کا وقت تھا, جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے 100 سال سونے کے بعد, 100 سال موت طاری ہونے کے بعد جب اٹھے اور اپنا اٹھنا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, رب کریم نے فرمایا عزیر کتنے عرصہ ٹھہرے, کتنے عرصہ ٹھہرے, کیونکہ صبح ان پر موت طاری ہوں عصر میں اٹھے, انہوں نے کہا یوم ایک دن یا بعض دن, یومن او بادا یومی, میں ایک دن ٹھہرا یا بعض دن, یا بعض دن کا میں دو چار نہیں بلکہ یومن او بادا یومی, بعض دن ٹھہرا کا مطلب ایک دن ٹھہرا یا کچھ وقت ٹھہرا, کیونکہ فجر میں ان پر موت طاری ہوں عصر میں اٹھائے گئے, تو انہوں نے یہی کہا کہ میں تو ایک دن ٹھہرا یا دن کا بعض حصہ ٹھہرا. رب کریم نے فرمایا عزیر تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو, 100 سال تم نے یہاں قیام کیا, وہ اللہ کی قدر پر بڑا تعجب کرنے لگے. اور آگے قرآن موجود ہے, میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قدر رکھتا, مجھے علم ہے. یہ نہیں کہ وہ بے علم تھے, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر حیران ہو گئے. فرما اچھا تم اب ایسا کرو, فنظر الی طعامک و شرابک. اب یہ 100 سال تو گزر گئے نا, اب تم ذرا اپنے کھانے پینے کی چیز کی طرف دیکھو. آپ حیران ہوں گے, یہ خود قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد جو نص سے ثابت, خدا کی قدرت دیکھیے, ان کے انجیر بالکل تر و تازہ اور ان کے انگور تر و تازہ. اور ایک شیرہ تھا جس کو قصیر کہا گیا, کہتے ہیں یہ شاید انگور کا شیرہ تھا, جو لوگ شیرہ پیتے ہیں اس کو عربی میں قصیر کہتے ہیں, تو یہ شاید انگور کا شیرہ. وہ بھی تر و تازہ, نہ اس میں بوج لگی نہ اس میں پھپھوند لگی, اور جو آپ کا شیرہ پینے کا تھا اس میں مزے میں کوئی تغیر نہیں آیا, کوئی کھٹائی پیدا نہیں, کوئی تغیر نہیں آیا. وہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ انجیر تازو تازہ ہے اور انگور بھی ترو تازہ ہے اور ان کا شیرہ جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا جیسے لگا کہ ابھی رکھا گیا. وہ حیران ہو گئے. پھر اس کے بعد فرمایا تو منظور ملا ہمارے, اب ذرا تم اس گدھے کی طرف دیکھو, اپنے حمار کی طرف جو تمہارا سواری کا جانور. جب حضرت عزیر علیہ السلام نے خچر کو دیکھا, ساری اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں اور وہ آسمان تلے رہتے رہتے ہواؤں سے موسموں سے کوئی اس پر سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ گوشت ہو یا چمڑی ہو یا کھال ہو یا کچھ ہو یا رگیں, بالکل صاف اس کی ہڈیاں چمک رہی تھیں. اچھا کہا دیکھا, اب ہم نے بتایا تم 100 سال رہے تاکہ علم الیقین عین الیقین ہو جائے. اب فرمایا کیونکہ تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے جلائے گا اور کیا ہوگا. اب سنیے صاحب, رب کریم کا حکم آنا تھا, ایک فرشتہ آیا اور اس نے جب حکم کیا تو خچر کی ہر ایک ہڈی اپنے اپنے مقام پر پیوست ہو گئی, اٹھی اور ایک اپنے اپنے مقام پر پیوست ہو گئی, لگ گئی. اللہ کا حکم آیا, لیجیے اس پہ گوشت چڑھ گیا, رگیں چڑھ گئیں, اور اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اس کی کھال چڑھ گئی. کھال چڑھنے کے بعد فرشتے نے اس کے منہ میں پھونکا, جیسے ہی پھونکا وہ جیسے گدھا ہن ہناتا بالکل اس طریقے ہن ہناتا ہوا کھڑا ہو گیا. کہا عزیر دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے ہم کس طریقے سے مارتے اور جلاتے ہیں, اب ادھر آئیے. جس بستی کی طرف انہوں نے نظر کی تھی اس کو کیا کیا کہ فارس کے ایک بادشاہ نے دوبارہ یہاں آیا اور دوبارہ آنے کے بعد پوری بستی کو آباد کر دیا. جو پرانی بستیاں تھیں وہ تو اپنی جگہ تھیں, جو بالکل خستہ قسم, نئے شہر پورے آباد ہو گئے. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اپنے شہر کی طرف آئے. اب لطیفہ سنیے کیا ہوا, ایک تفسیر میں ہے اور یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک روایت میں نے پڑھی کہ شاہ ہرقل نے کچھ سوالات کیے اور کچھ سوالات کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سوالات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دی اور فرمایا کہ تم اس کے جوابات اسے تحریر کرو. اس کے تحریر کرنے میں 2-3 سوال یہ بھی تھے. اس شخص نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا تم ایسے 2 بھائی بتاؤ جو ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک ہی دن انتقال ہوا اور ایک کی عمر تھی 100 برس اور دوسرے بھائی کی عمر تھی 200 برس, یہ بتاؤ اس کا سوال کا جواب دو. اچھا جناب اور سنیے آپ, کوئی ایسے باپ بیٹے بتاؤ, یہ دوسری بات, ایسے باپ بیٹے بتاؤ کہ باپ کی عمر تو ہو 50 سال اور بیٹے کی عمر ہو 118 سال اور 2 بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک ہی دن وصال ہوا اور ایک کی عمر 100 ایک کی 200. یہ اور بھی سوالات تھے جس کے جوابات حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب دیے تو کہتے ہیں شاہ ہرقل سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا کہ واللہ اب بھی مجھے یہ معلوم ہوتا ہے اس امت میں کوئی نبی ہے, اس لیے کہ یہ سوالات وہ ہیں جو سوائے نبی کے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ علماء اور صحابہ حضور کے وارث, حضور کے وارث نے جواب دیا کہ دنگ اور حیران رہ گیا. وہ یہ سمجھا کہ شاید اس تاریخ سے یہ نابلد ہوں کہ نہیں جانتے ہوں گے, انہوں نے جواب دیا اس کو. اب سنیے, حضرت عزیر علیہ السلام اب وہاں سے اٹھے, اپنے خچر پر بیٹھ کر آبادی کی طرف آئے. جب اپنے گھر کو جانے لگے تو نقشہ سارا بدلا ہوا تھا. ایک ان کی خادمہ جب ان کا وصال ہوا تو 20 برس کی تھی اور آج ہو گئی 120 برس کی. جی اس کو اس کے پاس پہنچے, گھر بمشکل تلاش کیا, بڑے پرانے لوگ کہیں ملے تو پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر کون سا ہے. کو بڑے پرانے لوگوں نے وہاں پہنچا دیا, بڑی بی سے ملے, کہا تم نے عزیر کا نام سنا؟ ارے کہاں تم, کہاں 100 برس پہلے کی بات کر رہے ہو, عزیر تو غائب ہو گیا, پتہ ہی نہیں لگا. 100 برس پہلے کی بات تم آج کر رہے ہیں؟ تو نے کہا بڑی بی میں عزیر. میں کہا نہیں, یہ کیسے معلوم ہو تم عزیر؟ چونکہ بڑی بی کی آنکھیں چلی گئیں. تو بڑی بی نے کہا ایک علامت مجھے بتاؤ, اس لیے کہ میں اپنی زندگی میں سنا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی عزیر جو ہے ان کی دعا قبول ہوتی ہے, تو تم میری آنکھوں کے لیے دعا کرو, اگر میری بینائی واپس آ گئی تو میں تمہیں پہچان لوں گا. حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی, اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں عطا فرما دی, تفسیر آنکھیں عطا فرمائی. جب اس نے دیکھا تو وہ پہچان گئے, کہا اتنے عرصے تم کہاں رہے وغیرہ وغیرہ. اب ان کے بیٹے سے ملاقات, بیٹے سے کہا کہ میں تمہارا ابا ہوں. بیٹے نے کہا کہ کہاں ابا میرے, بھائی میری 18 سال کی عمر تھی تو جانے کہاں چلے گئے, پتہ ہی نہیں لگا وہ کہاں گئے. انہوں نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا اچھا, آپ کوئی نشانی یہ بیان کریں کہ عزیر کو پوری گویا کیا نام ہے توریت یاد تھی. اگر آپ پوری توریت تلاوت کریں میں سمجھ جاؤں کہ آپ میرے ابا ہیں. اب کیا ہوا, حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری توریت تلاوت فرما دی. جب تلاوت کی تو لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی واقعی ان کا لڑکا کہنے لگا یہ تو میرے ابا لگتے ہیں. ایک اور شخص آ گیا ساری تفسیروں, اس نے کہا میرے پردادا نے کہا تھا کہ میں توریت جب بخت نصر کا فتنہ ہوا میں نے اس کے ایک جگہ دفن کر دیا, اور دفن کرنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو لے گیا, یہاں وہ اصل کتاب ہے آپ اسے نکالی. وہ اللہ کے نبی تھے, انہوں نے زمین تلاش کر لی, وہاں سے انہوں نے توریت نکالی. توریت نکالنے کے بعد لوگوں کو یقین آئے کہ یہ حضرت عزیر. کوئی صاحب اس توریت کو لے کر بیٹھ گئے, حضرت عزیر سے کہا آپ تلاوت کیجئے. سبحان اللہ, جب حضرت عزیر علیہ السلام نے تلاوت کی توریت کی تو اس نے ایک حرف کا فرق بھی نہیں نکلا. پوری توریت تلاوت کر دی, یقین آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی اللہ کے گویا نبی ہیں, اور یہی حضرت عزیر علیہ السلام. ایک معجزہ اس اپنے ہمارے نبی علیہ السلام کا سنیے, پچھلی یہاں علماء نے بھی اسے نقل کیا اور دوسری کتابیں موجود ہیں, یہاں بطور خاص نقل کیا کہ یہ اللہ کی آسمانی کتاب, اس کے حافظ عوام میں نہیں ہوتے بلکہ انبیاء کے حواری انبیاء کی امت میں بھی ان کے حافظ نہیں ہوتے. اس زمانے میں پچھلی کتابوں کے حافظ صرف نبی ہوا کرتے, ان کی امت میں کوئی حافظ اس کا نہیں ہوتا. جن پر وہ کتاب نازل ہوتی یا تو ان کے وہ حافظ ہوتے, ان کے حواری ان کی امت کی کوئی ان کی کتاب سماوی کا کوئی حافظ نہیں ہوتا. یہ امت محمدی اللہ کی کتنی مہربانی, حضور کا کتنا صدقہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حافظ ہیں, اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان حافظ قرآن تھے, جس میں حضرت علی, حضرت عثمان غنی, حضرت زید ابن ثابت وغیرہ, یہ 10 صحابہ کرام پہلی صف کے تھے. اور حضرت زید ابن ثابت پر جنگ یمامہ کے بعد صدیق اکبر فاروق اعظم نے پابندی لگائی کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرو, اس لیے کہ تمہارا حافظہ بہت قوی ہے پوری جماعت صحابان. اور جو کہا کہ زید ابن ثابت کا حافظہ اتنا قوی ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر آئے, غالباً اسماء الرجال کی کتابوں میں ہے کہ ان کی عمر کوئی ایسے ہوگی 10-12 سال, حضور پر ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد حضور جب بادشاہوں کو خطوط بھیجا کرتے عبرانی میں, تو اب اس میں مجبور تھے کہ ان کی زبان میں لکھوائیں, تو یہودیوں کی خدمات جو ہے وہ لیتے اور ان سے خط لکھواتے. یہودی تو آپ جانتے ہیں کوئی سازش بھی کر سکتا کہ کوئی لکھنا کچھ ہو تو لکھ کچھ اور دے کچھ نہ کچھ. تو حضرت زید ابن ثابت سے کہا کہ تم عبرانی سیکھو. آپ کو تعجب ہوگا, اتنی گنجلت زبان عبرانی حضرت زید ابن ثابت نے خالی 15 دن میں سیکھ لی. اور 15 دن میں سیکھنے کے بعد حضور کی طرف سے خط و کتابت کیا کرتے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دوسری زبان کی ضرورت پڑی, وہ بھی انہوں نے 15 دن میں سیکھ لی. اور جب بادشاہوں کو کہیں جو غیر عربی لوگ تھے جب خط لکھے جاتے, حضرت زید ابن ثابت جو ہیں وہ ان کو لکھا. تو یہ خدمت زید ابن ثابت نے انجام, یہ امت پر کتنا کرم کہ اس زمانے میں کتب سماوی کے حافظ صرف نبی ہوا کرتے تھے, اور اس امت میں جب حضور دنیا سے گئے تو 10,000 صاحب حافظ چھوڑے, اور اس کے بعد آج حفاظ کرام کی اتنی تعداد موجود ہے. میں دارالعلوم امجدیہ تقریباً 20 برس بیٹھا, یہ سارا اہتمام انتظام میں کرتا, پنجاب سے ادھر سے ادھر سے حافظ آتے, اورنگی ٹاؤن میں حافظ ضرورت بھی, آپ ادھر جائیے, آپ ادھر تراویح, آپ ادھر تراویح پڑھائیے. لیکن آج حال یہ ہے کہ کوئی تعصب کی بات نہیں, باہر سے آنے والے تمام حافظ, ہم نے کہا بھائی اب خدا کے لیے آپ جگہ وہیں تلاش کریں, اب تو کراچی خود کفیل ہو گئے. اور اتنے حافظ اب کراچی میں ہیں کہ ایک ایک مسجد میں آپ کو اگر 10 حافظوں کی ضرورت ہو 10 مل جائیں آپ کو. کتنے حافظ ہیں جنہیں سنانے کی جگہ نہیں ملتی, سننے کی جگہ نہیں ملتی. اور جناب یہ اللہ کی مہربانی دیکھی, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نظام قیامت تک چلتا رہے. اور اس کے بنیادی کیا ہے وجہ, انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون, یہ قرآن مجید کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جس کا خدا محافظ ہو اس میں کوئی رد و بدل کیسے ہو سکتا. آج تک دنیا نے پورا زور لگا دیا, پورا جناب قوت خرچ کر دی یہودیوں نے عیسائیوں نے, ایک قرآن مجید فرقان حمید کے 1 حرف کی تبدیلی نہیں کر سکے. اور آج جو لوگ خوب ہنس رہے ہیں کہ ہم نے تبدیلی کر دی, تو کچھ جہاد کی آیتیں نکال کر یہ قرآن چھاپ دیا, ان کے مطلب کی جو آئے تھے انہیں نکال کر قرآن چھاپ دیا. اور آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ نے قرآن میں تبدیلی کر دی. ارے لوگوں کے دلوں میں تبدیلی کیسے کرو گے, لوگوں کے ذہن اور دل سے آیتوں کو کیسے نکال. غرض کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے عزیزان محترم پوری تورات ان کو سنا دی, سب نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت عزیر ہیں. خدا کرنا دیکھیے کہ ان کی عمر 50 سال کی تھی, 50 سال اور زندہ رہے, ٹھیک 100 سال کی ہو گئی. ان کے بھائی کی عمر جس وقت ان کا وصال ہوا تو ظاہر ہے کہ 50 سال کی تھی, 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام پر گزرے, یہ 150 سال کے ہو گئے, 50 سال اور زندہ رہے, یہ 2 سال کے ہو گئے. دونوں بھائی ایک دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن ان کا وصال ہوا, اور ان کا بیٹا 18 برس کا تھا. جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے تو وہ بالکل اسی 50 برس کے بعد, انہیں 40 سال بھی 50 برس کے تھے, ان کا چہرہ مورا جسم وغیرہ جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے 50 سال آدمی, اور بیٹے کی عمر ہو گئی 118 برس. یہ قدرت کی نشانیاں جسے اللہ تبارک و تعالی نے کھول کر کے بیان کر دی. اب بھی اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو عزیزان گرامی اس کے لیے ہدایت کی سوائے دعائے خیر کے اور کیا کیا جا سکتا. اب آئیے ایک بات رہ گئی, وہ یہ رہی ایک اس پر اگر اس کو عزیر علیہ السلام کا واقعہ مان لیا جائے, اور ہے بھی اس پر ایک اعتراض قائم ہوا, اس اعتراض کا جواب سنیے کیا. انہوں نے کہا آپ اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تو چھپی ہوئی باتوں کا علم ہوتا, جب اللہ تبارک و تعالی نے عزیر علیہ السلام کو اٹھایا اور کہا کئی برس ٹھہرے, کتنا ٹھہرے, تو انہوں نے کہا یومن او بعد یوم, ایک دن یا بعض دن ٹھہرا. ان کو پتا کیوں نہیں لگا کہ میں 100 برس ٹھہرا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کو چھپی ہوئی باتوں کا علم نہیں ہوتا. اصل مسئلہ آپ گہرائی کی طرف جائیے, گہرائی کی طرف جائیے, مسئلہ بڑا مشکل مگر آسان اردو میں میں آپ کو بتاؤں. حضرت عزیر علیہ السلام کو ساری باتوں کا علم ہے, اور اس آیت کے بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا, فرمایا میں جانتا تھا کہ تو یہ قدرت والا, مجھے تو پہلے سے علم تھا, میں تو صرف عین الیقین کے لیے کہہ رہا تھا کہ یہ بستیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں, یہ کھنڈرات جو ہیں یہ دوبارہ قیامت میں تو زندہ کرے, یہ تو مشاہدہ چاہتے, ایمان اور یقین تو تھا ان کو. اب لیجئے عزیر علیہ السلام نے کہا یومن او بعد یوم, رب کریم فرما نہیں بلکہ تم 100 برس ٹھہرے. رب کریم نے فرمایا کہ زمانے حال کو دیکھیے, عزیر تم بھی صحیح کہتے اور میں بھی صحیح کہتا ہوں, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تم 100 سال ٹھہرے تو اس کی دلیل یہ خچر کہ دیکھو 100 سال میں خچر کا کیا حال ہوا، ساری ہڈیاں بکھر گئیں، تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہڈیاں اپنی جگہ پہ وسیں، پھر اس کے بعد گوشت چڑا، رگیں چڑیں، اور اس کے بعد کھال، اور اس کے بعد میں ہن ہنتا ہوا وہ اٹھ گیا۔ اس سے تو پتہ لگا کہ تم 100 سال ٹھہرے، اور عزیر تم بھی ٹھیک کہتے ہو، اس لیے کہ تم نے تو وہ کہا جو تم پہ وقت بیتا، تو تم نے جو کہا کہ میں 1 یا 2 دن ٹھہرا، اس کی دلیل یہ تمہارا طعام ہے۔ اب تم دیکھو فنظور الا طعامے کا و شرابے کا، تو تم دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، وہ بالکل تر و تازہ تھا۔ انگور کے رس میں، شیرے میں کوئی تغیر نہیں آیا، انجیر میں اور انگور میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ تو تم بھی ٹھیک کہتے ہو، جو وقت تم پہ گزرا تم نے بتایا، جو میں نے گزارا وہ میں نے بتایا۔ اب آئیے اس کی دلیل کیا ہے، خود حدیث شریف میں اس کی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے بہت بڑے وقت کو چھوٹا کر کے گزار دے، اور وقت تو وہی گزرے مگر اس کے حق میں اتنا ہی وقت ہو کہ جتنا کہ اس پر بیتا۔ اس پر دلیل صحہ ستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرما کل قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا 50,000 سال کھیل نہیں، اور اذیت میں، پریشانی میں، عذاب میں، بیماری میں، صعوبت میں گزرے تو 1 گھنٹہ بھی 2 گھنٹے کے برابر لگتا۔ 1 رات کسی دن آپ کے سر میں درد ہو جائے اور 8 گھنٹے کی رات ہو تو ساری رات آپ سر مسلتے رہیں تو ایسا لگے 16 گھنٹے کی رات، دانت میں درد ہو جائے رات میں، 8 گھنٹے کی رات آپ ساری رات دانت مل رہے، پتہ لگے کہ وہ 1 رات جو 8 گھنٹے کی تھی ایسا لگے کہ 16 گھنٹے کی رات۔ اس دن کا کیا حال ہوگا کہ سورج بالکل سوا نیزے پر، زمین تپ رہی ہوگی، کوئی آدمی یہاں تک پسینے ڈوب جائے، کوئی آدمی یہاں تک پسینے میں ڈوب جائے، کوئی آدمی یہاں تک پسینے میں ڈوب جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب عزت میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیسا خطرناک عالم ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے آقا نے فرمایا کہ سنو کہ یہ 50,000 سال کا دن میرے غلاموں پہ ایسا گزرے گا جیسے عصر کی 2 رکعتوں کا وقت۔ عصر کی 2 رکعتیں آپ 10 منٹ میں پڑھ لیں گے، اطمینان سے اگر آپ پڑھیں تو کتنے، 5 منٹ میں 2 رکعتیں۔ تو یہ 50,000 سال کا دن میرے غلاموں کے لیے ایسا لگے گا کہ جیسے کہ عصر کی 2 رکعتوں جتنا وقت۔ دیکھو حضور کے غلام بن جا، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جا، حضور کے مطیع فرما بردار ہو جاؤ، یہ بڑے بڑے عذاب تمام پر ایسے سہل اور آسان کر دیا، بڑی کڑی گھڑیاں کہ سبحان اللہ، کہ سارے عذاب پریشانیوں عزیزان گرامی بچ جاؤ گے۔ نتیجے نکلا کہ رب کریم نے جو وقت گزارا اس کی دلیل بتائی کہ خچر بکھرا پڑا ہوا، اور تم بھی صحیح کہتے ہو کہ تم نے تو وہ بتایا کہ تم پر بیتا، تو تم پر تو اتنا ہی بیتا جیسے یومن او بادہ یوم، 1 دن یا 2 دن۔ تو تم بھی صحیح کہتے ہو، یہ فجر کے بعد ان پر موت تاری بھی اثر میں اٹھ گئے، پر یہ سمجھے کہ میں فجر کی نماز کے بعد اثر تک سویا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا دیا۔ اس قسم کی نشانیاں اور بے شمار نشانیاں قرآن میں ایسی موجود ہیں کہ آدمی شک نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے جلاتا اور کیسے مارتا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ جنہ بس صرف وہ اتنا قید کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتی۔ اس کی ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو دکھائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو چاروں پرندے ذبح کرنے کے بعد ایک ایک اپنا سر لے کر آیا، ان کو بھی دکھائی، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اب صرف آخری میں آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المویت ملت قاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا شعر یاد آ گیا، اور میں اسے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ایمان جو ہے ہمارا تازہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ شکوک اور شبہات، ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس سے شکوک اور شبہات کا ازالہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا، اور یقین محکم ہے، شکوک پیدا ہو جائیں بشری تقاضے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اللہ تو مردے جلاتا، اللہ کی عطا سے انبیاء بھی مردے جلاتے ہیں. جو منسوس ہے مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام اور گویا حدیثوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو جلائے. حضور کا مقام تو بہت اعلیٰ وہ عرفہ ہے, حضور غوث پاک نے مردے جلائے, اللہ کے ولی میں انہوں نے مردے جلائے. اس لیے کہ ولی کا جو کرامت ہوگی وہ اس نبی کے معجزے کا مظہر, چونکہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مظہر. یہ اگر مردے کو جلائے فی الواقع یہ معجزہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, مٹی سے چڑیا بناتا ہوں, پھونکتا ہوں اور وہ اڑ جاتی. اور سنو, یہ دنیا کے سارے طبیب تو زندوں کا علاج کرتے ہیں, میں زندوں کا بھی کرتا ہوں اور مردوں کا بھی کرتا ہوں. زندہ کیا کوڑی ہوتے مسا کر دیا کرتے, کوڑ اچھا ہو جاتا. جو آدمی مر جائے بے اذن اللہ, اللہ حکم سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے اور حضور بھی مردوں کو زندہ کرتے. آج ہم سب کا دل مردہ, حقیقت دیکھا جائے عبادتوں میں وہ لذت وہ جناب ہم میں وجاہت اور وہ سرور نہیں جو ہمیں ایک بسمی میں قلب یعنی ایک تمانیت کے ساتھ جو ہونا چاہیے. ہر سلسلے میں شکو پر شبہات پائے جاتے ہیں. تو امام اہل سنت کتنا پیارا شعر ہے, دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور, میرے دل کو یہ فکر ہے اور تجسس ہے حضور آپ مردے کیسے جلاتے ہیں. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور, اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. کیا مطلب ہوا کہ میرے دل کو یہ فکر ہے آپ مردے کیسے جلاتے ہیں, تو اب میرا دل بھی مردہ ہے یا رسول اللہ آپ میرے دل پر ایک ٹھوکر لگا کر اس کو بتا دیں میں اس طرح مردے جلاتا ہوں. مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور احمد رضا کا دل بھی زندہ ہو جائے گا. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور, اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتاتے یوں. تو یہ ممات اور حیات کے یہ معاملات قرآن میں اتنے کھول کر کے بیان کر دی اتنی اتنی مثالوں سے. کسی مسلمان جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے کبھی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے یقین کو اور پختہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.